wycieczkę. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv Krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rhizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pożar ogromnego bloku mieszkalnego w Ząbkach pod Warszawą. Z ogniem walczy około 100 strażaków. Awaryjne lądowanie szybowca w Bielsku Białej w Śląskiem. Okazało się, że pilot leciał po kieliszku. W Małopolsce apel o oszczędzanie wody. To wszystko przez upał i suszę. Płonie bardzo duży blok mieszkalny w podwarszawskich Ząbkach. Na miejscu jest około 100 strażaków. Mam informację o pożarze całego dachu na budynku wielorodzinnym, mieszkalnym w Ząbkach na ulicy Powstańców. Nie mam informacji na temat osób poszkodowanych. Przekazał nam Jan Sobków ze Straży Pożarnej. Tak z kolei o tym, co dzieje się na miejscu, powiedziała sekretarz miasta Ząbki Patrycja Żołnierzak. Dzieje się tragedia na naszych oczach ludzi, którzy mieszkają w bloku i w okolicy, bo tak naprawdę warunki nie sprzyjają ze względu na wiatr i myślę, że wszyscy w pobliżu są przerażeni, że ogień przeniesie się na budynki sąsiednie, aczkolwiek z minuty na minutę widać, że strażacy radzą sobie, te płomienie są coraz mniejsze, więc mamy nadzieję, że w każdym pożarze uda się ten pożar jakoś okiełznać. Gaszenie ognia jest wyjątkowo trudne, ponieważ okolica jest gęsto zabudowana. Służby apelują do mieszkańców, aby nie zbliżali się do miejsca pożaru. Prokuratura czeka na opinię biegłych po sekcji zwłok Tadeusza D. Wyniki badań będą kluczowe do ustalenia przyczyn śmierci 57-latka, podejrzanego o podwójne zabójstwo i postrzelenie innej osoby. Mężczyzna prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Kiedy można spodziewać się opinii biegłych? Między innymi o tym mówił Bartłomiej Michura z prokuratury. Postępowanie znajduje się w początkowej fazie, sekcja się odbyła, no i wdrożono szereg innych czynności dowodowych, o których oczywiście nie będę mówić ze względu na dobro prowadzonego postępowania. Do chwili obecnej biegli nie opracowali opinii sekcyjnej, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę zakres pytań zadanych przez prokuratora w postanowieniu o zleceniu sekcji. Jak uczy dotychczasowa praktyka opracowania opinii i przekazania nam opinii należy się spodziewać w okresie od 1 miesiąca do 2 miesięcy. Na zlecenie prokuratury w Starej Wsi ciągle pracują policjanci. Na razie śledczy nie zdradzają jednak szczegółów na temat tych działań. Jednocześnie ruszyła zbiórka dla rocznej poli, której rodziców miał zastrzelić Tadeusz D. Pieniądze zbiera stowarzyszenie Sursum Corda. Awaryjne lądowanie szybowca w Bielsku Białej w Śląskiem. Maszyna zmierzała w stronę pobliskiego lotniska, ale do niego nie doleciała i wylądowała na prywatnym terenie w pobliżu kościoła. Pilot został przebadany przez policjantów na zawartość alkoholu. Wynik tego badania nie był dla niego korzystny. Wydmuchał nieco ponad 1,5 promila. Mówił Sławomir Kocur z policji. Ostatecznie sprawa wyląduje w sądzie. Małopolskie gminy apelują do mieszkańców o oszczędzanie wody. Władze samorządów, m.in. w Zielonkach i Gdowie, proszą, aby nie odkręcać kranu bez wyraźnej potrzeby. Najgorzej jest w Stryszawie. Tam do mieszkańców woda dowożona jest beczkowozami. Wójtowie i burmistrzowie mówią wprost, to nie jest czas na to, by wodę używać na przykład do błogich kąpieli w przydomowych basenach. System jest do obsługi bieżących potrzeb mieszkańców, a nie jest projektowany na pełne podlewanie dużych połaci zieleni, ogródków, napełnianie basenów. Mówił wójt podkrakowskich Zielonek Mirosław Golanko. Wtóruje mu dyrektor Wód Polskich w Krakowie Wojciech Kozak. Podlewając ogródek, pomyślmy o tym, że sąsiad 300 metrów dalej może wtedy nie mieć wody. To jest dodatkowa motywacja. A prognozy pogody nie są optymistyczne. Synoptycy przewidują, że więcej deszczu spadnie dopiero na początku przyszłego tygodnia. Bartłomiej Ziaja, Radio Kraków. I zaglądamy jeszcze za ocean. Lider demokratów Hakim Jeffries pobił rekord długości przemówień w Izbie Reprezentantów. Przez 8 godzin i 44 minuty przedstawiał argumenty przeciwko ustawie budżetowej prezydenta Donalda Trumpa. Jeffries zaczął przemówienie o 5 nad ranem po trwającym całą noc głosowaniu. Podczas przemówienia cały czas stał i co jakiś czas popijał wodę. Inny tegoroczny rekord należy również do demokraty Cory'ego Bookera. On tyle, że w kongresie przemawiał przez ponad 25 godzin również przeciwko polityce Trumpa. Klimat. Dobra i bardzo dobra jakość powietrza w północnej i zachodniej Polsce, umiarkowana na wschodzie i południu. W Gołuchowie, Skarżysku Kamiennej i Radomiu dostateczna. Zanieczyszczenie powietrza stanowi tam zagrożenie dla zdrowia. Jest też ekstremalne zagrożenie pożarowe w lasach w centrum kraju i na południowym wschodzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Lubię te nasze wyjścia na kręgle, ale ostatnio często łapią mnie skurcze. No tak, bo za dużo imprezujesz. Nie, no co ty. Bo często chodzę na basen. Co byś mi polecił? Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Ja sam stosuję Neomax Kurcz i na dobrą sprawę zapomniałem o skurczach. Mimo tego, że imprezujesz. Mimo tego, że też dużo pływam. Neomax. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 21. You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Off Control. Dzisiaj w wersji Off Czarek Control. Tak się umówiłem z Mateuszem Tomaszukiem, gospodarzem tej audycji, że to właśnie dzisiaj pod takim hasłem niech to spotkanie się odbędzie. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Mariusz Owczarek. Michał Jakubik realizuje ten program. Spotykamy się w Trójce w nowym, a właściwie starym, ale odnowionym, pięknym studiu M2. Studiu imienia Andrzeja Turskiego. W studiu tym nie było mnie no, dość długo. Cieszę się, że ten wieczór mogę spędzić z Państwem i że za szybą widzę Michała Jakubika. Zupełnie jak przed laty, jak w domu się czuję. No i artyści, którzy dziś nam będą towarzyszyć w tym wydaniu Off Czarek Control. Myślę, że początek naszego spotkania Państwa nie zaskoczy. You got your book, baby. Come with me, honey, and I'll catch your tears. I'll take your sorrow if you want me to. Did it come tomorrow, that's what I'll do. Listen to me, Janie, don't you lose heart. Janie, don't you lose heart. Janie, don't you lose heart. Janie, don't you lose heart. Well, you say you got no new dreams to touch. Feel like a stranger, baby, knows too much. Well, you come home late and get undressed. I'm bidding feel the emptiness. Listen to me. Don't you lose heart, Janie, don't you lose heart, Janie, don't you lose heart, Janie, don't you lose heart. Thank you. Tak, słuchałem wczoraj audycji Tu Myśliwiecka 357, bo często słucham Trójki. I dotarło do mnie to, co powiedział redaktor Nogaś, że mało mnie ostatnio przy Myśliwieckiej. No tak, było sporo wyjazdów i właśnie z takiego jednego wyjazdu, a konkretniej do Bielska-Białej na 27. Bielską Zadymkę Jazzową na letnią edycję tego festiwalu, wracałem z tymi piosenkami. 83, chyba tak się to odmienia. W każdym razie 83 utwory w zestawie Tracks to the Lost Albums Bruce'a Springsteena. Niektóre utwory, jak państwo zauważyli przed chwilą choćby, Jenny Don't You Lose Heart, w nowych wersjach, czyli już dość nam dobrze znane, ale niektóre po raz pierwszy, zdecydowana większość po raz pierwszy na tych 7 płytach odnalezionych. Opowiadałem to w poniedziałkowej audycji Tu Myśliwiecka 357, goszcząc w programie prowadzonym przez Katarzynę Borowiecką. Opowiadałem o tym, jak artysta to wymyślił, kiedy te płyty, niektóre właściwie zmiksowane, gotowe do wydania, chował do szuflady, bo to był nieodpowiedni czas według niego, aby się ukazały. Inne w formie bardziej surowej. Teraz wszystkie zebrane w pięknym, naprawdę pięknym zestawie Tracks to the Lost Albums i każdy z nas może wybrać, co lubi. Są kompakty, są winyle. Ja już jestem na którymś okrążeniu, jeśli chodzi o poznawanie tych piosenek. To już kolejna pętla i za każdym razem, za każdym okrążeniem odkrywam kolejne perełki w tym zestawie. Kolejna, The Lost Charo. Traditions of the charro are the same eternally, no matter how much the horse changes, no matter how much the horseman may want. The cola is always the cola, the terma, the terma, pia, pia. My rope winds, smoke rises, burning the horn of my saddle. My rope winds as the evening sun sets, then we bring in the cattle. I've picked the lettuce in Salinas, the prunes in Santa Clara, the oranges from the Ontario trees. I've traded in my leather for the denim of my campesinos. Godmother, I'll return home soon, you'll see. And tonight in my dreams, my room. My robe white sunsets, and we bring in the cattle. Godmother, when I die, make of my clay a jar, and when you are thirsty, drink from me. Jedna z tych piosenek, które powstały na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Meksyku, a mam wrażenie, że chyba nawet już za granicą z Meksykiem. The Lost Charro, Bruce Springsteen, to jedna z tych 83 piosenek w zestawie Tracks to The Lost Albums. Cały zestaw pojawił się 27 czerwca, dokładnie w ten piątek, kiedy miałem przyjemność gościć na letniej edycji Bielskiej Zatymki Jazzowej, 27 już Bielskiej Zatymki Jazzowej, pod naszym patronatem, podziwiać w studiu gości, rozmawiać z nimi, a wcześniej słuchać fantastycznego koncertu Herbiego Hancocka i jego zespołu w Cavatina Hall. To nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, nadawane prosto z Bielska Białej, mogą Państwo odnaleźć oczywiście na naszej stronie trójkowej. Trójka, polskieradio.pl w sekcji audycje, a rozmowy właściwie z moimi gośćmi w podcastach. Podcasty polskieradio.pl. Niezmiennie i mało obiektywnie polecam, przypominam. 27 czerwca to także dzień premiery nowej płyty Barbra Streisand. Płyty ważnej, bo to druga część jej spotkania ze znakomitymi gośćmi w studiu. Is enjoying the passage of time. Any fool can do it. There ain't nothing to it. Nobody knows how we got to the top of the hill. But since we're on our way down, might as well enjoy the ride. Secret of love is an open up your heart. Ooh, open up your heart. It's okay to feel afraid, but don't let it stand in your way no longer. Cause anyone knows that love is the only road. We're only here for a while. Might as well show some style. Give us a smile now. Isn't it a lovely ride? Lovely ride. Sliding down and just gliding down. Try not to try too hard. It's just a lovely ride. The thing about time is that time isn't really real. Time isn't really real, no. It's just your point of view. blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. Was meant to clinch our lifetime's argument that nothing comes from violence, and nothing ever could. Nothing ever for all was born beneath an angry star. Angry star. Lest we forget how fragile we are. Secret of Life z Jamesem Taylorem i Fragile ze Stingiem. To normalne, że głosy się zmieniają przez lata, prawda? Nie chcę żadnemu z tych artystów zaglądać w metrykę. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że oni ciągle potrzebują tego, aby wejść do studia, spotkać się, nagrać płytę i potem dla nas to wielka radość. Takie mam przemyślenia po spotkaniach kilkukrotnych już z nową płytą Barbra Streisand Partners, część druga. A że nie tylko nowymi płytami, nawet jeśli są na nich dość znane piosenki Człowiek żyje, to teraz wrócimy do płyty, która ukazała się już jakiś czas temu, w 1999 roku. I built a railroad, made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done.

can leave clings to the tree. Oh, my darling, cling to me. For we creatures on the wing and wild, he is the Brother, Can You Spare a Dime i Wild is the Wind. Po tak piękne piosenki sięgnął, między innymi po te dwie. George Michael w 1999 roku na płycie Songs from the Last Century. To jest Off Control w wydaniu Off Czarek Control. Bardzo Państwu dziękuję za aktywność na trójkowym Facebooku pod tym postem, który zapowiadał nasze dzisiejsze spotkanie, za sygnały z Gołdapi, Łodzi, Sosnowca, Zawoi również. Dzięki piękne za te sygnały. Do 23 dziś muzyka, ja wiem, że inna niż zwykle w czwartki, no ale przecież od tego właśnie są takie spotkania, kiedy pojawia się tutaj w zastępstwie redaktor. Dziś wypadło na mnie. Nowej muzyki teraz trochę Państwu zaprezentuję. Imany, dobrze nam znana, przed laty często jej piosenki gościły na antenie Trójki. Kto wie, może tak będzie i również z tym nowym utworem zatytułowanym I Am Who I Am. I do believe everyone is entitled to what they feel. You can't just call and tell me what it is that I need. You can't declare the life has only one way to be. 'Cause you see, I choose to be whatever I am. You judge me, but I am free to be who I am. Maybe it is. You don't have to look into your own things. It's so easy to run and to look the other way. You can't blame me for a game you don't even play. 'Cause you see, I choose to be whatever I am. You and me could share the light, and you wouldn't fight, and you would like the way you are, and you would let go, and I would also. 'Cause you see, I choose to be whatever I am. You judge me, but I am free to be who I am. I Am Who I Am to Imany, zapowiadająca nową płytę. Płyta w najbliższych tygodniach, najbliższych miesiącach, takie są plany. Taka muzyka idealna na tę pogodę, która za oknem, ale na szczęście jutro ma być tak mniej więcej 10 stopni mniej, bo te 35, a muszę się Państwu do czegoś przyznać, wczoraj wsiadłem do samochodu, który stał od rana na parkingu i to był rekord, bo termometr samochodowy pokazał mi 44 stopnie. Tak, 44 stopnie w słońcu. Jutro na szczęście ma być chłodniej i tej wersji pozytywnej trzymajmy się zatem, słuchając nowej muzyki. Wojtek Mazalewski i jego zespół Tate of Music to także zapowiedź płyty. Tu mamy już konkretną datę. 25 lipca ukaże się cały album.